أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bu hafta خبر الأحد'a geldik bu dersimize okun inşallah ikinci araştırma خبر الأحد أحد olan haberler تعريفه لغة الأحد جمع أحد بمعنى الواحد وخبر الواحد وما يليه شخص واحد. Evet, lügat olarak ahad haber, ahad haber daha doğrusu ahad kelimesinin Arapça tek kelimesinin cem'idir, çoğuludur. Manası tek demektir diyor. Bir şahsın rivayet ettiği haber demektir. İstilahen huve ma lem yecme şuruta mutavatir. Bu tabii ki lügat manası ama ıstılah manası illa bir kişinin naklettiği haber olması şart değil. Üç kişi de nakletmiştir. Üç kişi mütevatir derecesine ulaşmayan bir sayıysa o haber gene ahad haber olarak isimlendirilir hadis uleması tarafından. Çünkü ıstılahtaki tanımı budur. İfade ilmen nazariye. Nazari bir ilim ifade eder. Ey ilmel mutafikka ayan nazari vel istilali. هذا ولخبر الأحد تقسيمان. Evet. Diyor ki istidlale ve nazara. Nazar yani içtihat. İstidlal ve içtihat da mutavakkıftır, durmuştur. Böyle bir ilmi ifade eder. Şimdi tafsilat geleceği için çok açmıyorum. هذا ولخبر الأحد قسمان. Evet, iki kısma ayrılır. كل قسم باعتبار. Her bir kısmında kendine göre bir itibarı vardır. وسأذكر هذين التقسيمين في الفصل الثاني. İkinci fasılda şey yapacağız diyor, ortaya koyacağız diyor. تقسيم خبر الأحد وفيه مبحثان. Evet. İki tane araştırma var ahad haberin başlığı altında. المبحث الأول تقسيم خبر الأحد بالنسبة إلى عدد طرقه. Birincisi ahad haber adedi ve yolları açısından taksim edilmesidir birinci bölümde. المبحث الثاني تقسيم خبر الأحد بالنسبة إلى قوته وضعفه. قوته وضعفه. Zayıflığı ve kuvveti noktasındaki irdelenerek ahad haber ifade edilir. Bu iki kısımdır. Biri yani adettir, biri de kuvvetliliktir yani. El-mebhasıl evvel. Taksimul haber l-ahadi bin nisbeti ila adedi turukihi. Evet, yollarına göre ayrılması. Yuksemu haber l-ahadi bin nisbeti ila adedi turukihi ila selasete eksami. Üç kısmı ayrılır. Veya el-meşhur, el-aziz, el-garib. Meşhurdur, azizdir ve gariptir. وسأتكلموا على كل منها بمطلب مستقل. Özel olarak her birinden diyor örnekler vererek anlatacağız. المطلب الأول. Evet. المشهور. أيوة. تعريفه لغة هو اسم مفعول من شهرت الأمر. أمر. إذا علنته وظهرته. لغة diyor meşhur hadis. Bir işi şöhrete kavuşturmak, ilan etmek, izhar etmek demektir. وَسُمِّيَ بِذَٰلِكَ لِذُهُورِهِ Yani zuhurundan dolayı, izhar olmasından dolayı böyle isimlendirilmiştir. İstilahen İstilahen manası ise مَا رَوَهُ سَرَسْتُ فَاَكْسَرُ فِي كُلِ تَبَقَةٍ Her tabakada üç ve daha fazla kişinin rivayet ettiği مَا لَمْ يَبْلَغْ حَدَّ الْتَوَاتُرِ Tevatür derecesine ulaşmamış haberlerin genel adıdır. Meşhur hadis. Bu tanımlar hep Nezhatun Nazar'dan İbn Hacer'in hadis usulünden. Yani bu tanımı kim yapmış böyle? Yani İbn Hacer'in hadis usulüne yazdığı veciz eserlerden bir tanesi, önemli eserlerden bir tanesi. Oradan ümmetin racih saydığı görüşleri buraya yerleştirmiş kısa kısa. Misaluhu hadisu inna Allah la yakbidul ilme intiza'an yatazi'uhu min suduril ulema'i. Allah diyor ilmi alimlerin kalplerinden çekip almaz. Velakin yakbidul ilme bi kabdil ulema'i. Alimleri almakla ilmi toplumlardan Allah alır. Hatta izâ lem yuqi alimen ittekazen nâse ru'usen cuhâlen. Ta ki alim kalmaz insanların başında, insanlar cahilleri imam edinirler. Fesu'ilu feftav. Fesu'ilu onlara sorulur. Feftav fetva verirler ilimsiz bir şekilde. fedallu ve edallu. Hem kendileri saparlar, feadallu, başkalarını da saptırırlar. Hadis Bukhari, Müslim, Tabarani, Ahmet, altta zaten tahricini vermiş. Hepsi bunların nakletmişler. Meşhur yani bu hadis. Nasıl meşhur? Birazdan meşhurun kısımları da gelecek. Bütün mesela hadis ehlinin yanında meşhurdur bu hadis yani. Avamın yanında bile meşhurdur bu hadis. Yani bırakın hadis ehlinin yanında. Müslümanların avam bile bu hadisi bilir. O kadar çok insan birbirine bu hadisi ne yapmıştır? Nakletmiştir. Evet. Mesela bu hadisin geliş yolları, senetleri burada tablo vermiş. Mesela hadis 4 tane sahabeden geliyor. 1 Ayşe'den geliyor. 2 Zeyyad İbni Lübeyt'ten geliyor. 3 Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan geliyor. Abdullah İbni Amru radıyallahu anhum, Allah hepsinden razı olsun. Bu 4 sahabe nakletmişler. Neydi? 3 ve üzeriydi değil mi? Mütevatir derecesine ulaşmamış. 3 ve üzerindeki adet miktarınca nakledilen hadisti. Bu hadis Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle işitilmiş. Nebi'den 4 kişiye. Sonra da artık tabakalarına göre mesela ikinci tabakada kaç kişi var? 3 kişi var mesela. Niye? Abdullah İbni Amru'dan Urve naklediyor. Mesela burada kaç senet var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane senet vermiş. Bunların her biri ayrı, 5 tane pardon. 5 tane senet vermiş. Her biri ayrı ayrı yollar. 4 sahabeden ama gelmiş. Yani birinci tabakada 4 kişi var. İkinci tabaka olan tabi'in döneminde Abdullah İbni Amru hadisini Urve naklediyor. İki senetle iki yolda da Urve var tabiinde. Ebu Seleme var, Salim İbni Ebil Ca'd var ve Urve var gene Ayşe'nin senedinde. Sonraki tabakaya baktığın zaman Musa İbni Ukbe, Amaş, Zuhri, Hişam İbni Urve, Hişam İbni Urve gene. Bunlar da tabiinin büyükleri, bunlar nakletmişler. Sonra Vakî var mesela. Amaş'ın senedinde Vakî var. Kim o? İmam Şafii'nin hocası. Sonra Abdullah İbni Sa'id var. Musa İbni Ukbe'nin senedinde alt tabakada. Ala İbni Süleyman Er-Raki, İbni Eccerir ve İmam Malik var. Urve'nin genel gelen kanalından İmam Malik de hadis senedinde mevcuttur burada. Biliyorsunuz muvattası var İmam Malik rahimahullah. Kendisi de hadisleri tahric etmiş. Sonra İbni Ebi Uveys ve Bukhari'ye kadar hadis gelmiş bak. Bukhari demek ki kaç tane adamdan almış? Mesela Abdullah İbni Amru'dan gelen bu hadisi. Urve, Hişam İbni Urve, Malik İbni Ebi Uveys'ten almış. Sonra Bukhari bundan dinleyince bunu şeyine yazmış. Ya hadisler ilk dönemde tedvin edilmiş zaten. İşte Urve'dir, Hişam İbni Urve'dir. Bunlar büyük insanlar. Malik gibi insanlar da etbaat tabiinden büyük insanlar. Dinine, takvasına insanların ittifak ettiği insanlar. Dolayısıyla onların hadisleri bu şekilde bize kadar naklolunmuştur. Bu bir örnektir. Güzel bir tablo çıkarmış. Yani Allah Müslüman salar rahmet etsin. Değilseler onlara hidayet etsin. Gördüğünüz gibi 5 tane senet var ve 5 senedin her bir tabakasında birinci tabakada 4 kişi, ikinci tabakada 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi, 5 kişi şeklinde olmak üzere 3'ün üzerinde, 3'ün altına hiç düşmemiş hiçbir tabaka. Bununla beraber adedi yükselirken de 5'i aşmayıp mütevatir derecesine ulaşmamış. Neydi racih olan adet? 10 kişiydi. Değil mi? Evet. فهذا الحديث رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات إسناده. فبناء على ذلك يسمى هذا الحديث بالمشهور. Her tabakasında bu esas değişmediği için bu yüzden hadis meşhur olarak isimlendirilmiştir diyor. Müstefiyet. İstifade. İstifade. Evet. Lugaten ismi fail. Men istifade. Müstakul min fadil ma'u. İsmi faildir diyor. Mustafidu faydalanan demektir. İstifade ise men fadal ma'u. Fada suyun taşması demek. Suyun taşması demek. Ve summiye bidelke lintişarihi. Lintişar yayılması demek. Yayılmasından dolayı böyle isimlendirilmiştir. Yani Mustafid dolup taşmış yani. Yani hadis öyle bir şöhrete kavuşmuş ki onun şöhreti her tarafa dolmuş taşmış. Araplar şey için derler, vefadel me diyor ayette de. Hani su her tarafa taştığı zaman Nuh tufanını anlatırken her yeri artık kapladı yani. Hani sudan hali kalan, boş kalan bir yer yok. Her yer, bütün yeryüzü su oldu. Dolayısıyla öyle bir hadis ki zaten şimdi ıslah tanımı gelecek. Her yere dolmuş taşmış bunun şöhreti ve ilmi. Evet. İstilahen uhtilife fi ta'rifi ala selaste ekvalin. Burada ıstılahi tanımında alimler ihtilaf etmişler. Üç görüşe ayrılmışlar. Ve hiye ve muradifun lil meşhuri. Meşhurun neydir? Muradifi yani aynısı. Aynısıdır demiş. Birinci grup meşhurun tanımı neyse Mustafidun tanımı da aynıdır demişler. İki. Yani sadece isim farklıdır demişler. Yoksa aynı hadis demiş. İkincisi ise ondan daha özel. Yani meşhurun altında bir alt başlık olduğunu söylemişler. Evet, bir hadis meşhur olabilir. Ama onun şöhreti artık çok fazla haddini aşıp dolup taştıysa Mustafid o şöhretin altında alt bir başlıktır demişler. لَنُوْ يَشْتَرَتُ فِي مُسْتَفِيدِ اَنْ يَشْتَوِي طَرَفَ اِسْنَادِهِمْ رَيُشْتَرَتُ ذَلْكَ فِي الْمَشْهُورِ. Diyor ki Mustafid'in meşhurdan farkı isnadının ne olmasıdır? اَنْ يَشْتَوِي senet isnadının sabit olmasıdır. Şimdi meşhur birazdan kısımları gelecek. Yani bazen mesela hadis vardır, zayıftır ama meşhurdur yani. İsimlendirme olarak meşhurdur. Niye? Avam onu yaymıştır kendi arasında. Ama müstafit olan hadis senedi sabit olacak, sağlam olacak, yerleşmiş olacak senedi. İsteva biliyorsunuz oturmak demek. Yani isteva yerleşmek, kurulmak demek. Senedi ya, ne olacak? Yerleşmiş olacak yani. Ama meşhur hadiste bu şart yok. Evet. Ve e'ammu minha. Ey huve akesul kavlin sani. Evet, yani daha geneldir diyen üçüncü tanım ki buna göre de o zaman ikinci tanım alakasız bir tanım olur. El meşhuru gayrul istilahiyyem. Yani meşhurun istilahi olmayan yönü. Ve yufudu bihi ma iştahara alel elsineti min gayri şurutin tu'teberu. Şöhret diyor insanların katında şartlarına itibar edilmeden insanların dilinde yaygın olan şeydir. Yani onun doğruluğunun ve yanlışının çok önemi yoktur. İşte ne vardır bizim halk arasında meşhur olan? İşte balıkla süt yersen zehirler veya süt ürünleri değil mi? Bu bilgi doğru mu yanlış mı bakmıyor kimse yani. En son Sağlık Bakanlığı açıklama yapmıştı ki böyle bir şey hurafedir yani batıldır. Aslı astarı yoktur. Dünyevi bir ilim ama şöhrete kavuşmuş değil mi? İnsanlar hep öyle bilirler. Aslını bilmezler. Doğruluğunu, yanlışlığını bilmezler. İnsanların katında, ıstılahi tanımın dışında meşhur haber bu şekildedir. Şartları olmadan, senedi, kuvvetliliği, doğruluğu, yanlışlığına bakılmadan insanların dillerinde en çok konuştuğu şeydir. Feyeş mi? Feyeş mi? Ma lehu isnadun vahidun. Ve ma lehu ekserun isnadun. Feyeş mi? Yani o da şunları kapsar. Mâ lehu isnadun vahid. Birincisi, tek bir isnadı olması. Ve mâ lehu ekseru min isnadin. İkincisi, birçok isnadının dayandığı yerin olması. Ve mâ lâ yûcedu lehu isnadun aslan. Aslen hiçbir isnadının olmaması. Yani üç şeyi de içerisine alır böyle bir tanım. Halkın katındaki tanım. Bazen olabilir tek bir isnat vardır, bazen çok kişiye isnat edilmiştir, bazen de hiç aslı astarı yoktur. Bunun insanlar için önemi yoktur. Bir haber şöhrete kavuştuysa o onlar için meşhurdur. Enval meşhuru gayril istilahi. İstilahi olmayan meşhurun çeşitleri. Lehu enva'un kesiratu. Çok çeşidi vardır diyor. Eşharuha. Mesela en meşhurları gene onların arasında. Meşhurun beyni ehlil hadisi khasaten. Özellikle ehli hadis arasında meşhur olan hadislerdir mesela. Ve misaluhu. Hadis-i Enes'in. En Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kanete şahran ba'del ruku'i yed'u ala zi'alin ve zekvane. Resulullah aleyhissalatü vesselam ne yapmış? Bir ay boyunca rukudan sonra kunut yapmış, dua etmiş. Bu Bir-i Maun olayları var ya işte. O yanlış hatırlamıyorsam bu hadis onunla alakalıydı. 40-70 tane hafız sahabe şehit edilince beddua ediyor. Ama tabi Resulullah bu hangi babda hep gelmiş? Vitirde kunut yapmanın cevazı babında bu hadis nakledilmiş. Bu hadisler ehli hadis arasında meşhur hadislerdi. Meşhurun beni ehli hadisi vel ulemai vel avvami. Öyle bir hadis ki meşhur hadis ehli arasında, alimler hatta avam arasında. Hepsi ortaklar bunun ilminde. Müslümanlar, Müslüman elinden ve dilinden emin olduğu kişidir hadisi. Bu hadis de meşhurdur. Keşke bir de insanlar olarak bunu amel edebilsek. Meşhurun beynel fukahâ'i. Fakihler arasında meşhur olan nedir fakihler? Kimdir fakihler? İstinbat yapanlar. Şer'i hükümleri içtihatla belirleyen insanlar. Onlar arasında ney meşhur? Misalü hadisün ebgadul helali ilallahi talâku. Allah'a en sevimsiz olan helal talaktır. Allah'ın en buğz ettiği helal talaktır. Yani boşanmadır. Evet, Allah bunu mübah kılmıştır. Allah bunu ihtiyaç anında Allah Azze ve Celle bunun ruhsatını vermiştir. Subhanehu ve Teala. Ama Allah bundan nefret eder. Buna buğz eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne diyor? Aleyhissalatü vesselam. Diyor, çokça tada bakıp lezzet alanlara Allah lanet etsin diyor. Niye? Canı sıkılıyor, boşuyor. Canı sıkılıyor, evleniyor. Böyle oyuncak onun için böyle. Nikahlamak, boşamak. Tabi bu insanın adaletini yok eden bir durum. Evet. Meşhurun beynel usuliyin. Usulcular arasında meşhur olan hadis. Misaluhu hadisu rufi'an ümmetil hata'u ve nisyanu ve mestukrihe aleyhi. Ve mestukrihu aleyhi. Diyor ki ümmetimden hata, unutmak ve zorlanarak yapmak kaldırılmıştır. Niye usulcülerin yanında bu hadis meşhur? Çünkü bu usule taalluk eden bir hadis. Niye? Birçok konuda mesela fetva sorulduğu zaman fakihlere onlar istinbat yapacakları zaman usulle ne yapacaklar? Allah'ın hatayı ve unutmayı ümmetten kaldırdığını göz önünde bulundurarak bazı şeylerin fetvasında ona mesela günah yoktur diyecekler. Eğer şeriat bir ceza belirlemediyse, değil mi? Asıl olan nedir? Aftır yani, bağışlanmadır. Zaten zorlanarak yapmanın ikrah olması, o da gene usulcülerle alakalı bir durumdur. Yani bu hadiste usulcüler çok fazla konuya istidlal ettikleri için usulcülerin yanında şöhrete ulaşmış bir hadistir. Meşhurun beynel nuhat. Tabi az önceki hadisi İbn-i Hibban ve Hakim sahih demiş. Ama inşallah ileride gelir İbn-i Hibban da Hakim. İbn-i Hibban özellikle rical ilminde zayıftır. Hadisleri o yüzden ona bir mütemekkin bir ehli hadis otorite kalksa Ahmet gibi, Yahya bin Ma'in gibi onun zayıf dediği hadise İbn-i Hibban sahih dese orada çok fazla itibar edilmez İbn-i Hibban'ın sözüne. Hakim de ölümüne yakın Şiiliğe kaymış. Hatta Hakim'in müstedrekinde tamamlayamadan ölmüş zaten, bitirememiş. Hakim'in müstedrekinde bazı Şii kaynaklarından birkaç hadis de mevcuttur, sabittir, geçmiştir. Yani Allah'ım dostun tam Şiiliğe kaymadan vefat etmiş de tamamlayamamış ki mümkündür ki devamında şirki, küfrü veya bidat olan bazı şeyleri de müstedrekine koysun. Ama Allah kendisine rahmet etsin. İslam üzere öldüğünü söylüyor alimler. Müstedrek'in yazması da gelecek ileride inşallah. Bukhari Müslim hadislerini farklı senetlerle tahric etmeye çalışmış. Evet. Meşhurun beynen nuhat. Evet. Nahivciler katında meşhur olan hadisler. Mesela hadisun ni'mel abdu suhibun levlem yagafillahu lem ya'sihi. O ne güzel bir kuldur ki diyor Suheyb. Allah'tan korkmasaydı ona isyan etmezdi. La asla lehu. Bunun hiçbir aslı yok yani. Ya bu bir söz onların katında. Onlar işte nahiv kaidelerini kendilerince koyacakları için bazı şiirler nakletmişler. Ama baktığın zaman hani az önce demişti ya meşhur olur. Aslı yoktur aslen, hiçbir isnadı yoktur ama meşhur yani. Nahivciler de bunu ne yapmışlar? Meşhur yapmışlar kendi katlarında. La asla lehu. Meşhurun beynel ammetin. Avam arasında meşhurdur mesela hadis. Mesela hadisu el aceletü mine şeytan. Acele şeytandandır. Hatta çoğu adam hadis olduğunu bilmez bu sözü. Öyle mi? Herkes söz diye nakleder ama hadistir. Tirmizi Hasan senetler rivayet etmiş hadis. Hukmul meşhur. El meşhurul islahiyyü ve gayrul islahiyyü. La yusefu bi kevnihi sahihen ev gayru sahihin ibtidaen. Evet. İstilahi olan meşhur. Neydi istilahi meşhur? Hadisin her bir tabakada 3 ve üzerinde mütevatir derecesine ulaşmayacak kadar kişinin rivayet ettiği hadisi. İstilahi tanım bu. Ve gayru istilahi aslında isnadına bakılmadan, ister bunun isnadı var olsun ister var olmasın, adedi veya isnadın keyfiyeti araştırılmadan sadece insanların dilinde yaygın olmasıydı. İşte bu iki şekilde meşhur, kesinlikle başlangıç olarak sahih veya sahih değildir diye vasıflandırılamaz. Çünkü bir araştırmaya ihtiyaç duyar. Evet. Lakin ne ba'del bahsi yetebeyyenu enne minhu sahih. Ancak bir araştırmadan sonra velakin ba'del bahsi yetebeyyenu enne minhu es-sahiha. Eğer anlaşılırsa o araştırmanın ardından sahihi var bu şöhretin. Ve minhu'l hasen. Ya da hasen. Ve minhu'z zayife. Baktı ki zayıf çıktı. Ve minhu'l mevdu'a. Belki de mevzu bir şey çıktı yani, uydurma bir şey. Lakin in sahha'l meşhurul istilahiyyu fe tekunu lehu mizatun turajjihuhu alel aziz vel garib. He. Ancak diyor, eğer istilahi olan meşhur hadis, az önceki hadis gibi mesela, değil mi? İmam Bukhari rahimehullah'ın sahihinde tahric ettiği, Allah ilmi göğüslerden çekip almaz, ancak Allah subhanahu wa ta'ala alimleri almakla alır. Bunun gibi istilahi meşhur olan bir hadis, eğer sahihse o zaman nedir diyor? O garip olan, aziz olan hadise tercih edilir ve meziyeti vardır. Yani muteberdir. Zaten İmam Bukhari'nin dediğimiz gibi sahihinde ne yoktur? Zayıf, uydurma hadis yoktur. Bu hadis sahihtir ki zaten nakletmiş sahih senetlerle beraber. Adedi bakımından da irdelendiğinde, şu anda hep adetten aslında irdeliyoruz. Dikkat ederseniz, şimdi garip hadisle aziz hadis de gelecek. Onlar da hep adedi irdeleyen şeylerdir. Neydi meşhurun tanımı? 3 ve üzeri mütevatir derecesine ulaşmayandı, öyle mi? Bak, mütevatirle başladık. Şu an bunlar ahad haberin kısımlarıdır. Meşhur, aziz ve garip. Mütevatir iki kısımdır. Lafzi mütevatir ve manevi mütevatir. Sonra ahad haber vardır. Ahad haber de 3 kısımdır. Meşhur hadistir, aziz hadistir ve garip hadistir. Birincisi meşhur hadistir. O da 2 kısma ayrılır. İstilahi olan meşhur, istilahi olmayan meşhur. İstilahi olan meşhur sahih senetli ise o zaman nedir? Tabi bak, sahih senetli ise diyoruz, değil mi? Altını çiziyoruz. O zaman muteberdir, hüccettir. Eyvah. Meşhur musannefati fihi. Evet, bu konudaki meşhur musannefatlar nedir? El-Mirazu bil musannefati fil ahadisil meşhureti yel ahadisil meşhureti el-sineti. Burada kastımız diyor, dillerde meşhur olan hadislerdir diyor. Ve leyset el-meşhuretu istilahan yani hu lem yu'allifil ulema'u kutuben fi cem'il ahadisil meşhureti istilahan. Yani çünkü alimler diyor, bu tarz böyle istilahi meşhur hadisleri toplayacakları telifler yapmamışlar. Ve min hazil musannefat. Hı. المقاصد المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي سخاوي diyor ki Sahaviye yazmış olduğu insanların dilinde meşhur olan hadislerin yazıldığı makasidul hasene var. Evet. Keşful hafa meşhur olan bu mesela, insanlar katında meşhurdur. Alusi'nin keşful hafası, özellikle tasavvufçular nakil yaparlar. Derler ki hadis nerede geçiyor? Keşful hafa. Halbuki İmam Alusi şey toplamış. Acluni, özür dilerim. İmam Acluni şey toplamış. İnsanların dilinde meşhur olan hadisleri toplamış, tahkik yapmış. Mesela şu hadis meşhur. Hangi hadis? İşte avamın yanında dahi meşhur olan men selimel muslimu el muslimu men selimel muslimune min lisani ve yedi. Değil mi? Bu hadis ne? Avam arasında meşhur bir hadis. Herkes biliyor. Bunu tahkik etmiş, demiş ki bu hadis meşhur bir hadis, sahihtir demiş. Sonra bir hadis daha var. Başını sıkıştı mı kabir ehlinden isteyin. Tamam. Demiş ki bu hadis mevzudur. Aslı astarı yoktur, senedi yoktur. Acluni bunu yapmış. Allah kendisine rahmet etsin. Bu ahmak insanlar da ne yapıyorlar? Diyorlar hadis nerede? Diyor bak, tek diyor siz mi kaynak getiriyorsunuz Bukhari Müslim? Bak diyor, başını sıkıştı mı kabirden yardım dileyin. Delil de keşful hafa, Acluni rivayet etmiş diyor. Halbuki Acluni işin tahkikini yapmış ki meşhur hadislerden sahih zayıf olanları hepsini birbirinden aymış. Bu bapta yapılmış en güzel, en meşhur tasniflerden bir tanesidir bu. Ve muzilul ilbas fima iştehara minel hadisi ala elsiyetin nas. Ya Acluni. Ya Acluni. Keşful hafa, gizliğin açılması değil mi? Ve muzilul ilbas, telbisin izalesi. İzale edilişi ala elsin değil mi? Evet. Ala elsinetin nas, insanların dilindeki var olanların gizliliklerini ortaya çıkarması. Güzel bir isim yani, uzun böyle. Hoş ve cins bir isim. Evet. Temizu tayyibi minel habis. Evet. Pisin temizden ayrılması. Bu da başka bir kitap. Fima yedru ala asetin nasiye minel hadis. Eyvah. İbn-i Dayba'i Şeybani. Şeyban. Neresi Şeyban? Kufe tarafı. İmam Muhammed Eş-Şeybani, Ebu Hanife'nin talebesi. Ahmet falan da Şeybanlıdır. Ahmet bin Hanbel. Sonra yeğeni var onun, Hanbel mesela. Hanbel de amcası olur Ahmet bin Hanbel, Hanbel'in. Hanbel yeğeninin adıdır. O da fakihtir mesela. Buna benzer o bölgeden çok alim çıkmış. Şeybanlı biri. Çok fazla tanımıyoruz. O da bu konuda ne yapmış? Bir tasnifte bulunmuştur. Evet. Aziz'i de alalım. Devam. El-Matlab-ı Sani. İkinci kısmın, neyin ikinci kısmı bu? Ahad haberin ikinci kısmı. El-Aziz. Nedir Aziz? Tarifuhu. Lugaten evvelen. Lugaten, huve sıfatun müşebbehetun. Heh. Bu diyor, müşebbehe olan, yani benzer olan bir sıfattır. Min azze ya'izu. Azze ya'izu'dan gelen. Nedir azze? Devamında diyor ey. Ey kalle ve nedar. Az ve nadir olan demek. Nadara, Arapçadan zaten nadir kelimesi Türkçe'ye geçmiş. Nadara, nadir olması. Ömen azze ya'azzu bil fethi. Ey kavye ve işteddâ. Eğer diyor azze ya'izzu olursa azlık ve nadirlik olur. Ama azze ya'azzu eğer fathayla olursa aynı harfi, o zaman kavye ve işteddâ. Güçlendi, kuvvetlendi. Resulü'ye biter ki imma liqalleti vücudihi ve nudretihi. Bazen diyor şöyle isimlendirilmiştir. Azlığı ve nadirliği sebebiyle bu ismi almıştır. Ve imma li kuvvetihi bimeciihi bimeciihi min tariqi ahar. Min tariqin ahar. Başka bir yoldan gelişiyle de kuvvetlenmesi için de bu gibi bir isimle isimlendirilebilir. İslahen. Nedir peki ıslahen? Bu lügat tanımı. Islahen ne? Ella yakille revatuhu an isnini fi cemi'i tabakati senedi. Senedin hiçbir tabakasında iki ravilerin ikiden aşağı düşmediği hadistir. Yani o zaman ne olur? Üçe çıksa ne olur? Üçten yukarı? Meşhur olur. Demek ki bu da ne tanımı genel olarak? En az iki ravinin rivayet ettiği ama meşhur derecesine ulaşmayan hadis nedir? Aziz hadistir öyleyse. Kısa ve öz olarak. Şerhu tarif. Evet. Yani ella yucede fi tabakati min tabakati senedi ekallu min isneyne. Yani diyor hadisin senedinin hiçbir tabakasında ikinin altına düşmemesidir ravilerin sayısı. Ama in vücide fi ba'di tabakati senedi serer sütun fe ekseru fe la yedur. Üçe ve üçün üstüne çıkması bazı tabakalarda hadisin aziz olmasına bir zarar vermez. Bi şarti en tabka ve lev tabakatu vacitun fiha isnan. Neyle? Bir şartla beraber. Bir tabakada dahi ikinin altına düşmeyecek. Çünkü burada alınacak ibret diyor, tabakalardaki en az kişi sayısıdır. Yoksa çokluğunun çok bir tesiri yoktur bu tanıma hadisi koymak için diyor. Hâzâ tarifu huvâ râcihû. Bu râcih olan tariftir. Kemâ harrâhul hâfızı İbn-i Hacer. Hâfız İbn-i Hacer rahimeullah'ın vasfettiği racih görüş budur diyor. Nuhbe'nin şerhinde koymuş zaten. Ve kâle ba'du'l ulemâ. Bazı alimler dediler ki innel azîze huve rivâyetu isneyni ev selâse felem yafsilûhu anil meşhûri fî ba'di suveri. Aziz hadis 2 ve 3 kişinin rivayet ettiği hadistir demiş bazı alimler. Ancak bazı suvarlarda meşhurdan ayrılamayan hadistir. Yani meşhurdur aslında bir manada demişler. Tabi racih olan görüş az önce söylediğimiz görüş olduğunda tekrar beyan ediyoruz inşallah. Misaluhum ma ravahu şeyhani min hadisi Enes. Şeyhan kim? Buhari Müslim. He? Buhari Müslim. Buhari ve Müslim. Şeyhan iki şeyh demek. Şeyhan dediğini kim anlayacağız? Buhari ve Müslim. Buhari ve Müslim rivayet etmiş. El Buhari min hadisi Ebu Hureyre. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Evet, sizden kimse iman etmiş Allah yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi, ben ona daha sevimli olmadıkça min validihi ve validihi ve annes ecmain, anne babası, çocuğu ve bütün insanlardan daha hayırlı, daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz. Ve revahu an enesin katadetu ve Abdülaziz ibni Suheyb ve revahu an katadete Su'betu ve Sa'id ve revahu an Abdülaziz İsmail ibni Uleyye ve Abdülvaris ve revahu an kulli cemaat. Burada an Enes, Katade ve Abdülaziz İbn Suheyb, bak 3 tane birinci tabakada ravi var. Şey, birinci şeyde Enes, Katade ve Abdülaziz İbn Suheyb. Gene aynı şekilde Katade, Şube ve Said var 3 kişi ve Abdülaziz İsmail İbn Uleyye var. Burada da ne var? 2 kişi var. Ve Abdülvaris, pardon, 3 kişi var devamında. Sonra da cemaat nakletmiş onlardan. Dediğimiz gibi sayının çoğalmasının hadisin şekline itibar edilmesine çok bir ehemmiyeti ve önemi yoktu. Öyle değil mi? Eşhar-ül musennefatu fihi. Bu konudaki en meşhur tasnifler. Lem yusennifil ulema'u musennefatin khasaten bil hadisil aziz. Aziz hadise dar bir tasnif yapmamış alim. Ve zahiru enne zalike liqilletihi. Çünkü çok az yani böyle hadisler. Li ademi husuli faaliyetim Muhimmetin min tilke musennefat. Evet, çünkü diyor bunun diyor çok önemli bir faydası hasıl olmaz diyor tasniflerde. Ve de resmu tudihi lilmisal. Bu resim diyor şeyi açıklığa kavuşturacaktır diyor. Tam burada kalalım inşallah. Yani resim dediği verdiği hadis seni. Ha, onu da buradaymış, pardon. Onu da okuyalım. Hangi hadisi nakletmiş? Bu az önceki hadisin şeyini vermiş, resmini vermiş. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadis. Enes ve Ebu Hureyre iki sahabeden gelmiş. İkinci tabakada tabiinden Katade Abdülaziz İbni Süheyb rivayet etmiş. Etba'at tabiinden de Şube Said birinci senedi rivayet etmişler. Gene İsmail İbni Uleyye ve Abdülvaris de iki kişi olarak tabiinden aynı hadisin farklı bir senedini rivayet etmiş. Yani tabiinden 4 kişi, etbaat tabiinden 4 kişi, tabiinden 2 kişi, gene sahabeden 2 kişi nakletmiş. Dikkat ettiyseniz az olarak 2'nin altına düşmemiş. Yukarı çıktığında da tevatür derecesine veya meşhur derecesine ulaşmamış. Dolayısıyla bu hadis ne oluyor? Aziz hadis olarak kayıtlara geçiyor. Evet. Garip hadis, burada kalalım inşallah. Bir dahaki derse garip hadisi alırız Allah'a. Şöyle bir. Orayı da oku. Fezâ hadisü şeme azizen. Bu hadis aziz olarak isimlendirilir. Lennehu lem yakille revâtuhu an itneyni fî cemi'i tabakati senede. Senedin hiçbir tabakasında ikinin altına düşmemiştir diyor. Ve inzade fî ba'di tabakati senede an itneyni. İkinin üzerine artsa dahi altına düşmemiştir. Az önce ifade ettiğimiz gibi inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke.